Fast Fashion edo Fashion Azkara Marka handiek egiten diena da hau H&M, Zara, Primark, Mango bezalakoek ahal bezain sozen jabazteko eran behar da dila hogei urte komparatuz bostaldiz jantzi habu kontsumitzen dutugula egunko egunian eta parantesia bat egiteko frugatuik izan da gehugu eta gizartia materialistagoa izan gehugu eta herritara gutiago urros diela Bagizi ezentako jantziak merkeak dien Eta hauk ez dien untsa, ebe egiten dia babes sozialik eta ekologikoik ez dien lekietan, asian habosienik, hau dela modelo bakar sumait dia egiten eta bi hastez ondotik modaz pa iganik dia, lehen bakizie xaju, neguko xaju eta udako xajua baizik balin bazen, huai hastez egiten tutie horako gaizak edo bi hastez eta milaka egiten ber henieko jantziak eta hoi geho saltzen dutie moda fast mod delako hortan. Ez die eskaera bat jarrapostu emaiten bena eskaintza bat die sortzen eta eskaintza hunekin die eskaera bat sortu nahi. Eta hoi ebilten da, Zarako Buia, ama Armantzio Ortega, munduko hiugarren abeatxena. Da, sekretia behe asian jantzien eguneko lautan hogeita hamara egiten da, eguno oso batentako langiliak dolar bat petik apakatzez, lan baldintzei zigarri txarragoak dutie eta errangabe lege ekologikoik ez diela, ordin hortaz baliatzen dira eta horrentako entreprisak edo lan guniak asian ezarten dutie. Eta ez pentsa iganteik edo pause gunik badienik, hilabete hoz entreprisa sumaitetan istripiake agitzen dira, Formazio eskasa, lan baldintza txarra eta sekuritate neurrik gabe beitia. Adibide handiena gija 2008an Bangladesen, mila langile beno habo hiltzen, hen langunia joi beitzen, zenta prentsa marka handiek nahiago die, soja hentako begiatu. Haurak enplegatzia greba eskubideik ez, moda da habosien kutsatzen dian bigaren sektorea, lehen sektorea petrolioa delaik. Bigarren izateko ez dutie gaizak erdizka egiten, jabilten dien kotoiaen ehuneko lautan hoita hamara, OGM-ak dia edo genetikoki kamiatuik izan dien lantaietaik horra dia, prefosta norma ekologiko ezagatik, jabilten dutien produktu kimikoak o errekala urtukitzen dutie, eta prefosta salduik eta urtukik izan ondotik urentzen die Afrikar kontinentian han deskarga izigarri handi sumaitetan. Prefosta kalitatea ez da haituzkoa eta salhe urratzen dira. Dagun aldin, jantzi bat josteko puntin izagielaik pentsatu behar da habo, zentako josten dugu, merke beita edo egiazki behar behitugu, hau da egiazko galtua. Eta Stan Perre aktoreak edion de bezala, mundiaen kambiatzia, begaltzazpikua edo kulotaen kambiatzetik hasten ahalda.